utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporadium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 6 dzień czerwca, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. 10 osób zatrzymanych w sprawie wyłudzeń z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wśród nich są producenci warzyw i owoców spod Warszawy. Strażacy dogaszają wtórny pożar wysypiska w Zgierzu. Prokuratorzy ustalają przyczynę tego potężniejszego, który wybuchł w maju. Pobierane są próbki substancji z pogorzeliska, wykonywana dokumentacja fotograficzna. Przed wakacjami to dobra wiadomość. Woda w Zatoce Gdańskiej nadaje się do kąpieli. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 10 osób, które miały wyłudzać dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że agencja mogła stracić co najmniej 21 milionów złotych. Wśród podejrzanych są producenci owoców i warzyw z okolic podwarszawskiego Błonia oraz rzeczoznawca nieruchomości, który sporządzał fałszywe wyceny. W prokuraturze regionalnej w Warszawie usłyszeli zarzuty. Grozi im do 10 lat więzienia. Przeprowadzona przez ARMiR wraz z organami Unii Europejskiej kontrola dofinansowań wykazała wiele nieprawidłowości dotyczących kilkudziesięciu grup zrzeszających producentów warzyw i owoców. By uzyskać dotacje na zakup nieruchomości, sadownicy mieli dołączać do wniosków dokumenty, w których wartość ich gruntów była znacznie zawyżona. Wielu wycen dokonywał ten sam rzeczoznawca. Sprawę zgłoszono do prokuratury. Można się kąpać w Zatoce Gdańskiej. Woda nadaje się do tego mimo niedawnej awarii w przepompowni ścieków na Ołowiance, zapewnia dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku Tomasz Augusteniak. Woda w Zatoce, w tym obszarze, który jest przez nas dodatkowo badany w związku ze zrzutem ścieków z przepompowni Ołowianka, spełniała wymagania. Woda w Zatoce badana jest na bieżąco. Do rozpoczęcia pracy kąpielisk zorganizowanych, które to już rozpoczną swoje funkcjonowanie w części od 13 czerwca, będziemy ten wzmożony monitoring prowadzić właśnie po to, żeby mieć pewność, że te warunki na bieżąco sprawdzane są w pełni bezpieczne. Do awarii przepompowni Ołowianka doszło 15 maja. W jej wyniku do Motławy zrzucono 150 tysięcy metrów sześciennych ścieków. Sytuacja na składowisku odpadów w Zgierzu jest opanowana, informuje starszy kapitan Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi. O 3 w nocy ogień pojawił się dokładnie w miejscu, w którym kilkanaście dni temu wybuchł potężny pożar. Tak naprawdę jeszcze delikatne zarzewia ognia się pokazały. Na miejsce zostało błyskawicznie wysłane 8 zastępów, w sile około 30 strażaków. W tym momencie sytuacja jest całkowicie opanowana. Na miejscu pozostały 2 zastępy. Czekają na ciężki sprzęt, który musi przyjechać na miejsce, rozgarnąć miejsce, w którym hałda się jeszcze paliła wewnątrz i wtedy strażacy dogaszą to miejsce. Wczoraj na terenie składowiska pojawili się biegli z zakresu pożarnictwa, a także prokuratorzy. Będą wyjaśniać, jak doszło do ogromnego pożaru, który wybuchł 25 maja, z którym strażacy walczyli tydzień, mówi prokurator Jacek Pakuła z prokuratury okręgowej w Łodzi. Pobierane są próbki substancji z pogorzeliska, wykonywana dokumentacja fotograficzna. Celem realizowanych obecnie czynności jest zebranie materiału dowodowego, mającego umożliwić uzyskanie odpowiedzi na pytanie o przyczynę pożaru, a nadto o stopień zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi szkodliwymi substancjami znajdującymi się na składowisku. Śledczy przesłuchali już pierwsze osoby w tej sprawie. Wszyscy pogodziliśmy się z obniżką pensji, mówi w radiowej Jedynce marszałek Senatu. Stanisław Karczewski przewiduje, że prace w Izbie Wyższej nad ustawą obniżającą wynagrodzenia parlamentarzystów o 1/5 nie powinny być długie. Chyba nie będzie poprawek. Prace nad tą ustawą w komisji trwały bardzo krótko, 5 minut. Ustawa została przyjęta bez wniesienia jakiejkolwiek poprawki. Myślę, że również podczas posiedzenia plenarnego nie będzie zbyt długiej debaty i przyjmiemy tę ustawę. Ustawa ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Rosjance z Omska grożą 4 lata więzienia za śledzenie męża. Kobieta została zatrzymana, gdy próbowała sprzedać w internecie lokalizator GPS. W Rosji wciąż obowiązują przepisy zabraniające posiadania urządzeń, które mogą służyć do inwigilacji. Na wniosek grupy obywateli artykuł 138 Kodeksu Karnego zbadał Sąd Konstytucyjny i potwierdził jego zgodność z ustawą zasadniczą. Już za samo posiadanie miniaturowej kamery, rejestratora dźwięku, lokalizatora czy innego urządzenia, które można wykorzystać do inwigilacji, grożą wysokie grzywny lub kary pozbawienia wolności. W Pietropawłowsku Kamczackim mężczyźnie grozi grzywna 200 tysięcy rubli, to jest około 3 tysięcy euro, oraz kara pozbawienia wolności do 4 lat za zakup długopisu z wmontowaną kamerą. W ostatnich latach podobnych przypadków odnotowano w Rosji kilkaset. Zgodnie z zapisami kodeksu karnego za tzw. sprzęt szpiegowski uznano

okresie jej obowiązywania, z uwagi na zastosowaną wielkość czcionki oraz jego formę graficzną, mógł być nieczytelny dla przeciętnego konsumenta, a w reklamach radiowych i internetowych nie pojawiał się on w ogóle. Szczegóły i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na www.tmobile.pl oraz www.heja.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O, jak ten czas w środę płynie jakoś szybciej. 9:50. Do południa. Ray Parker Jr., You Can't Change That, druga godzina audycji do południa, a teraz... Szodownicy lektury! Mariusz Cieślik, dzień dobry. Dzień dobry, a ze mną dzisiaj jest gość Marcin Wroński. Dzień dobry. Twórca 10-tomowej, właściwie chyba 11 już tomowej, 10-tomowej sagi o Zygmuncie Maciejewskim. Właśnie ukazała się książka Gliny z innej gliny, ładny tytuł, taki powiedziałbym trochę copywriterski. No ale rozumiem, że w Lublinie flagi są do połowy maszty opuszczone. Ogłoszono żałobę, tak? Mam nadzieję, gdy wrócę, to się przekonam, o ile oczywiście żałoba będzie trzydniowa, bo to ostatnia książka, ostatni kryminał o komisarzu Maciejewskim. No 10 to jest ładna, okrągła liczba, następna to 12, ale aż na tyle kryminałów z tym bohaterem tematów, pomysłów nie miałem. Zresztą zapowiadałem czytelnikom od dawna i nie rozumiem w związku z tym, skąd pretensje, że będzie 10 kryminałów w cyklu, nie nie 11, nie 9. I to koniec. Ale mam nadzieję, że nie taki znowu smutny i nie taki zły koniec. No tak, no ale przez tych już 11 lat, tak, od ukazania się morderstwa pod cenzurą, Zyga Maciejewski, komisarz przedwojennej lubelskiej policji, stał się chyba właściwie takim najbardziej znanym... No, to twoje miasto, twoje rodzinne miasto Lublin czekało na takiego bohatera. On się stał trochę takim, powiedzmy jak we Wrocławiu Eberhard Mock, takim symbolem miasta. No i dostałeś wszelkie możliwe, bo chyba jeszcze nie jesteś honorowym obywatelem Lublina, ale to wszystko przed tobą. Czy już jesteś? Nie, nie jestem, ale nie wiem, czy będąc obywatelem zwyczajnym można być też honorowym. więc... Ale wszystkie możliwe nagrody od magistratu już dostałeś. No, na twoje spotkania w Lublinie podobno przychodzą setki ludzi. Nie wiem, no, w Lublinie rzadko bywam, żałuję, ale niestety. No więc nie ma się co dziwić, że w Lublinie płacz i zgrzytanie zębów. Ale myślę, że to miasto jakoś i to wytrzyma. Ja się na razie bardzo cieszę na wieczorne spotkanie warszawskie w Worku Kości. Mam nadzieję, że... No nie, tam setki przyjść nie mogą, bo się nie zmieszczą. Ale myślę, że i tutaj mam oddanych czytelników. To już powiedzieliśmy o tym, że cykl się kończy. Teraz powiedzmy, może najpierw kim był twój bohater? Bo to jest postać bardzo ciekawa, z niezwykłą zupełnie biografią. Myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze czytali twój cykl. No więc kim jest Zyga Maciejewski? Z jednej strony, tak literacko na to patrząc, jest to typowa postać czarnego kryminału, a więc mężczyzna wiecznie po przejściach i mężczyzna wiecznie z jakimś nieszczęściem w duszy. Ale równocześnie jest to typowy Polak, rówieśnik XX wieku, urodzony w 1900, no, który wszelkie możliwe dwudziestowieczne przygody z historią przeżył. Nieprzyjemne bardzo. A jakie przygody z historią mogą być przyjemne? Stąd też... Wojna polsko-bolszewicka, II wojna światowa, w której był żołnierzem Armii Krajowej, potem oczywiście kazamaty bezpieki. A potem no już degradacja w czasie PRL-u. Kariera człowieka na marginesie, no bo wiadomo, po wojnie komisarzem w policji już być nie mógł na pewno, a w milicji na pewno pracować by nie chciał. Ta książka jest o tyle szczególna, że pokazuje go w różnych etapach życia, ponieważ nie jest to powieść, jest to zbiór opowiadań kryminalnych, a zatem zobaczą go państwo i jako młodego policjanta dopiero stawiającego pierwsze kroki w Lublinie, no i jako staranego emeryta. Który pracuje jako dozorca na budowie. Jako dozorca, tak, chociaż on też miał i inne przejścia. W innej powieści był trenerem boksu w klubie Zryw Zamość. Bo to jeszcze trzeba dodać, że w młodości był bokserem twój bohater. No to taki jeszcze dodatkowy element. No ale tu dodajmy jeszcze dwa elementy, musimy koniecznie dodać, bo to jest taka pierwsza książka z tego cyklu, w którym jest czterech autorów, tak? Jesteś nie tylko ty, ale trzech twoich kolegów po piórze, bardzo znanych autorów, przede wszystkim Andrzej Pilipiuk, bardzo popularny autor, Ryszard Ćwirlej, człowiek, który właśnie dostał przed chwilą Nagrodę Wielkiego Kalibru, czyli dla najlepszego kryminału ostatniego roku, i Robert Ostaszewski napisali opowiadania z twoim bohaterem. A bo wszyscy trzej panowie, oprócz tego, że są świetnymi pisarzami, są też od lat czytelnikami mojego cyklu. Dlatego właśnie poprosiłem ich o te opowiadania, jak Ryszard Ćwirlej powiedział po tym Wielkim Kalibrze, że bardzo mi zazdrości tego pomysłu, aby napisać tylko pół książki, a podpisać ją własnym nazwiskiem. Ale chodziło o coś innego. Chodziło o to, żeby pokazać Maciejewskiego również w innych odsłonach, pokazać Maciejewskiego napisanego nieco innym stylem, z nieco inną wrażliwością. I chociaż... Dlatego wcale... idzie do Poznania, skąd jest Ćwirlej. Tam się z kolei jego kryminały rozgrywają. Tak, tak, ale chociaż wcale się nie umawialiśmy, to te wszystkie opowiadania i moje gości tworzą ciekawą, kryminalną całość. No to tak, jakby to było zaplanowane. A chodzi też o to, że jeżeli mamy cykl zamykać, zróbmy to pomysłowo. No i stąd udział gości, moich znakomitych kolegów. No i pojawia się też nowy element w tej układance, to znaczy, bo właściwie należałoby teraz zadać, skoro uśmierciłeś swojego bohatera, z którego hodowałeś, do którego przyzwyczaiłeś czytelników przez kilkanaście lat, no to co dalej? No, Sherlock Holmes najpierw skoczył do wodospadu w Szwajcarii, a potem został uratowany przez Artura Conan Doyle'a. Eberhard Mock został wskrzeszony przez Marka Krajewskiego. Tych przykładów, tych wskrzeszonych bohaterów, kolejny Jason Bourne, tak? Roberta Ladlama. Tych wskrzeszonych bohaterów jest mnóstwo. Rozumiem, że na razie nie planuje wskrzeszenia Zygi Maciejewskiego, ale pojawia się jego syn. Tak, ale syn nie będzie bohaterem kolejnej serii, czy kolejnego cyklu kryminałów. Na razie chciałbym od tego milicjant dodajmy. Tak. No, zresztą kim miałby być w Polsce jako człowiek urodzony w 40 tam bodajże czwartym roku. Nie planuję na razie pisania kryminałów. Chciałbym popisać zupełnie inne rzeczy. Nie wiem, może słuchowiska radiowe. A jeśli chodzi o właśnie powieść, o tym rozmawiamy. Także może państwo niedługo będą mieli okazję posłuchać słuchowiska Marcina Wrońskiego. A żeby nie reklamować, oczywiście, bo nie wolno innych stacji, to tu ugryzę się w język i nie powiem nic. Możemy powiedzieć, bo w jedynce będzie słuchowisko Marcina, w radiowej jedynce będzie słuchowisko wkrótce Marcina Wrońskiego, więc zachęcamy do posłuchania, ale też zachęcamy do czytania Glin z innej gliny, prawda? A, skoro możemy, to zapraszam w niedzielę 10 o 21. A jeśli chodzi o prozę, to tym razem napiszę coś współczesnego, ale proszę mi pozwolić dzisiaj nie mówić o tym nic, dlatego że książka jest jeszcze w trakcie pisania. Ale ja w imieniu mieszkańców Lublina apeluję, żeby to się działo w Lublinie, bo Lublin nie może stracić swojego miejsca na literackiej mapie Polski. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Moim państwa gościem był Marcin Wroński. Będą wznowienia, dziękuję. Z panem Marcinem rozmawiał Mariusz Cieślik. Dziękujemy bardzo. Let the madness in the music get to you, like I'm so.

sięgnąć w dłoń. Bo coś tu dzieje się, a pan nie wie co. Drogi panie Jones, bo coś tu dzieje się, a pan nie wie co. Drogi panie Jones, Włóczęga Martyna Jakubowicz znów sięga po Boba Dylana. Nasza płyta tygodnia dzisiaj dla pani Małgosi z Warszawy i pani Magdy z Gajkowa. Za 29 minut 11. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Wykrywacz talentów. To nasz radiowy konkurs dla młodych twórców. Poszukujemy interesujących, obiecujących młodych artystów do 30 roku życia, a na zgłoszenia czekamy do 29 czerwca. Co środę w Wykrywaczu Talentów pytamy naszych finalistów i laureatów o co artystycznie wydarzyło się u nich przez ostatni rok, nad czym pracują, jakie mają plany, na kogo wypadło dzisiaj, a o tym to już Agnieszka Obszańska. Dziś Martyna Czech, laureatka Talentów Trójki 2017 w kategorii Sztuki Wizualne. Pochłania ją malarstwo. Dosłownie. Maluje łapczywie, nałogowo, z pasją. Pięcioosobowe jury tak uzasadniło swój wybór. Za dezynwolturę i odwagę w sięganiu po różne języki i tradycje malarskie. Za świeżość ikonograficzną, drapieżność oraz nieoczywistość, która sprawia, że z zaciekawieniem oczekuje się na kolejne obrazy. A obrazy pojawiły się na wystawach w całej niemalże Polsce. Jak wyglądało życie artystyczne Martyny Czech po Talentach Trójki? Bo zdaje się, że intensywnie, ale o tym już opowie sama artystka. No ciężko się tak zebrać, bo poprzedni rok był tak intensywny, że sama za tym nie nadążałam za bardzo. Było dużo wyjazdów, udziału w konkursach, było Rybie Oko, było Centrum Rzeźby Polskiej w Orończku. Totalnie intensywny czas, była wystawa pierwsza taka poważna, przecież w Bielsku-Białej we wrześniu. Druga wystawa w lutym w Tarnowie w BWA, więc teraz mam czas, jakby to powiedzieć, odpoczynku, regeneracji i totalnych przemyśleń, tak. Wystawy, konkursy, nagrody i oczywiście malowanie. Tak wyglądał ostatni rok. A jakie wyzwania stoją przed Martyną Czech? No takie podsumowanie po prostu ostatnich 2-3 lat od Wielkiej Jesieni, Talenty Trójki były. Tyle tego, że dalej w to nie mogę uwierzyć, ale wiem, że to już jest prawdziwe. Już się z tym oswoiłam dopiero tak centralnie, że w tym jestem, istnieję. No jakoś to ogarnąć i zastanowić się, co będzie dalej, w jakim kierunku powinnam iść, czego nie powinnam robić, czy w ogóle się zastanawiać nad tym, co powinnam, co nie powinnam. No nie chcę, żeby to tak na ślepo gnało tym, co robię. Przy takiej ilości obrazów, czy pracy, czy w ogóle wysiłków, jaki się wkłada, no bardzo ważny jest odpoczynek. Żeby to nie było hurtowe, żeby to nie był konsumpcjonizm, żeby nie przyzwyczajać się do śladów pędzla, do ruchów ręki, no, do sposobu myślenia. Totalnie nie ma w tym nic złego. Dawniej wydawało mi się jeszcze, jak byłam na studiach, że ja powinnam cały czas po prostu robić bez wytchnienia, do po prostu ostatniego tchu, siedzieć po nocach, ale zrozumiałam w zasadzie, że no mamy dylematy, mamy różne kierunki rozwoju, jest po prostu tyle opcji, że trzeba się zastanowić. Nie ma w tym nic złego. Oczywiście nie będę porzucać malarstwa, póki co jedno jest to moja główna forma wypowiedzi, ale chciałabym spróbować wszystkiego. Jak najwięcej po prostu łapać życie, sztukę, wszystko za nogi. Teraz jestem na takim etapie, że mogę ruszyć dalej, intensywniej i jeszcze mocniej, ale na pewno potrzebna jest ta przerwa na przemyślenia, żeby to nie było takie działanie na oślep. A więc tak jak w uzasadnieniu werdyktu, czekamy na kolejne prace. Kogo? Martyny Czech, laureatki Talentów Trójki 2017 w kategorii Sztuki Wizualne. Agnieszka Obszańska. Kolejny odcinek Wykrywacza Talentów za tydzień o tej samej porze. I przypominamy, że czekamy na tegoroczne zgłoszenia kandydatów w trzech kategoriach: teatr, film i sztuki wizualne. Do 29 czerwca. Szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie talenty.polskieradio.pl. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. Maria z Patem Metynim. No już chyba niedługo nowa płyta Anki. Proszę słuchać także Trójki w tej sprawie. Wejściówki na niedzielny koncert zespołu Apteka mam teraz dla Państwa. To jest najbliższa niedziela, 10 czerwca, godzina 19. Oczywiście studio imienia Agnieszki Osieckiej. I jeśli mają Państwo ochotę, to proszę dzwonić teraz do Sylwii. 2 2 7 3 Apteka na koncercie w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Najbliższa niedziela. Letter from

legend. Now I want her next to me, 'cause I want more, 'cause I want more. Whoa. Come to be my Cinderella, straight to my wishing well, and you're the one I'll always cherish. Aye, aye, aye, aye, aye. Come to be my Cinderella, straight to my wishing well, and you're the one I'll love forever. Cinderella, to oczywiście Lionel Richie. 12 minut do godziny 11. Listy od Państwa. Dziękuję bardzo za wszystkie. Choć dzisiaj jestem tylko jako zastępca kolegi, nagłe zastępstwo za kolegę w pracy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. W sprawie Lenego już się Państwo cieszą na koncert krakowski. Bardzo proszę dać sygnał, jak było. Lenny Kravitz, jego piosenka Low, zapowiada nową płytę, to już o tym mówiliśmy. Utwór jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Na naszej stronie internetowej odnajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące tego, co dzieje się w programie. Także program muzyczny naszego spotkania będzie można sięgnąć i popatrzeć, co tam się działo. Nie za dużo utworów dzisiaj, bo tylko 2, 4, 6 w pierwszej godzinie i 2, 4, 6, 7 w drugiej godzinie, ale za to w trzeciej, jak już mówiłem, będziemy mieli gościa. Piosenka dnia to małomiasteczkowy zapowiedź nowej płyty Dawida Podsiadło. Z Dawidem porozmawiamy o tym utworze, o wideoklipie, który miał swoją premierę dokładnie 2 godziny temu, a nawet godzinę 50 minut temu o 9:00. A to nasza piosenka dnia i już teraz pojawia się w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Kiedy myślę o grupie Chic, to te największe przeboje Dance, Dance, Dance, czy Everybody Dance, a jednak po latach chyba najchętniej sięgam po to nagranie, które zakończy drugą godzinę naszego spotkania. I want